Yes, nakakatawa naman ngayon. Ang dami-daming tao dito sa bar. Oo nga. Ang dami-daming guwapo. Pero may panablami dyan ka. Siyempre, walang itsura. Feel ko may talento. Yung mga ganyang itsura, yun ang mga magagaling. Magagaling sa? Magagaling sa mga pagnanata. Tawagin na natin, wag na natin patakitin. Ladies and gentlemen, here's Yumi! Diba't sabi mo, napaka-onyx ko. Huwag nang mapaganda, sayang lang ang oras ko. Sa kapal ng kilay, pwedeng hide out. Sa itim ng balat, yari pag nag-brown out. Lumipas ang ilang taon, humanda kang umanga. Pag nakita mo ako ngayon, ilong ko ay bango, ay forma ko ay bano, buhok ko